Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Значная частка пошты «Свабоды» – гэта расповеды пра паўсядзённыя клопаты, пра тое, якія змены адбываюцца сёння ў жыцці шэрагавага беларускага грамадзяніна. Калі меркаваць па большасці лістоў на гэту тэму, змены апошняга часу цяжка назваць становчымі. Пачну сённяшнюю размову з допіса Павла Саца з вёскі Асавая Маларыцкага района, які пільна сочыць за мясцовым жыццём і вядзе яго аб'ектыўны летапіс. Слухач піша: «Абвесцілі, што ў нас у Макранах і Ляхаўцах цяпер не калгас і не кааператыў, а акцыянернае таварыства. Назва новая, а сутнасць тая ж. Палі не ўзараныя, грошай на ўгнаенне няма, кароў карміць няма чым, салома і сена шмат дзе засталіся няўбранымі. Цяпер вось узяліся за масавыя скарачэнні. Звальняюць усіх, каго толькі можна. Найперш без працы застаюцца п'яніцы. Астатнім абразаюць заробкі. Такая ж беда не толькі ў нас у вёсцы. З Кобрына мне паведамляюць, там таксама скарачаюць працаўнікоў праўдамі і няпраўдамі. Многіх пераводзяць на скарочаны працоўны тыдзень. Паўсюль сталі меней плаціць. Мой сваяк працуе на будоўлі, дык кажа, што праца пакуль ёсць, а вось заробак зусім не той, што раней. І вось цяпер яшчэ падвышаюць пенсійны ўзрост. Як на маю думку, падвышаць трэба найперш тым, хто ўжо ў 45 год становіцца пенсіянерам, міліцыі ды вайскоўцам. Яны ж, выйшаўшы на пенсію, працягваюць займаць працоўныя месцы, а моладзі куды падзецца. Мая ўнучка зараз вучыцца і адначасова шукае працу. Дык паспрабуй, найдзі вакансіі, усе месцы займаюць пенсіянеры. А цяпер, калі пенсійны ўзрост паднімуць, маладым спецыялістам стане яшчэ цяжэй. Ці думае хто пра гэта?» — напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага района. Улады запэўніваюць, што пра гэта падумалі. Вось зусім недавно віцэ-прэм'ер Наталля Качанова, усяляк ухваляючы ідэю падвышэння пенсійнага ўзросту, абяцала, што ва ўрадзе ўсё пралічана і што ў Беларусі штогод будзе стварацца 50 тысяч новых працоўных месцаў, а то і болей. Адкуль возьмецца столькі працы, незразумела. Паўсюль з месцаў паступаюць паведамленні толькі пра скарачэнні, звальненні і згортванне вытворчасці. Хіба што здарыцца цуд і зноў рэзка узнімецца цана нафты. Гарачая тэма апошніх тыдняў. Рашэнне ўлады істотна падвысіць узрост выхаду на пенсію – гарачая тэма ўсіх апошніх тыдняў. Адзін з лістоў на гэту тэму даслаў нам Іван Сотнік з Менску. Ён піша: «Мы з жонкай вельмі разлічвалі на тое, што ўжо праз 2 гады яна выйдзе на пенсію. Працы цяпер амаль няма, і тыя 2 мільёны рублёў пенсіі – вялізная падтрымка для сям'і. І вось табе маеш, Лукашэнка паднімае пенсійны ўзрост, і цяпер давядзецца чакаць не 2 гады, а 5. Па сутнасці, ён адбірае ў людзей грошы, і пры гэтым яшчэ нахабна сцвярджае, што людзі гэта ўхваляюць. Ды за такое трэба гнаць у карак усю гэту шайку», — напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Іван Сотнік з Менску. Тым, у каго пенсійны ўзрост ужо зусім блізка, улада збіраецца даць невялікую палёгку, так што вашай жонцы, спадар Іван, чакаць пенсіі давядзецца не 5 гадоў, а магчыма 4 ці 3,5. Падрабязнасці неўзабаве стануць вядомыя. Але ў цэлым навіна большасці людзей перад пенсійнага ўзросту была ўспрынята гэтак жа, як і вамі. Мяркую нават, што гэтым рашэннем Лукашэнка найперш і застанецца ў народнай памяці. Запомніцца найперш тое, што вось Пуцін адабраў Крым ва ўкраінцаў, а Лукашэнка адабраў пенсіі ва ўласнага народа. Аўтар наступнага ліста, Барыс Рудзько з Менску, з трывогай сочыць за міжнароднымі падзеямі, найперш за тэрарыстычнымі атакамі ісламістаў. Слухач піша: «Відавочна, што разам з натоўпамі ўцякачоў у Еўропу прабраліся і тэрарысты. Для іх гэта вельмі зручны маршрут. Думаю, што ўсё было задумана загадзя. Той, хто арганізаваў бунты ў краінах Паўночнай Афрыкі і Блізкага Ўсходу, ставіў перад сабой і такую мэту. А тое, што адбылося, гэта ж толькі пачатак. Колькі ахвяраў і негатыўных эканамічных наступстваў наперадзе, можна толькі здагадвацца. Думаю, дзеля таго, каб эфектыўна супрацьстаяць гэтай навале, Еўропа павінна аб'яднаць свае намаганні з Расіяй, у якой ёсць багаты досвед. Не варагаваць з Масквой трэба, а налажваць супрацу перад пагрозай, якая навісла і над Захадам, і над Расіяй», — напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Барыс Рудзько з Менску. Дык а хто вінаваты ў тым, што стасункі пагоршыліся, спадар Барыс? не Захад жа парушыў усе міжнародныя дамоўленасці і анексаваў Крым. Масква выдатна ведае, што трэба зрабіць, каб аднавіць былыя добрыя дачыненні і скасаваць заходнія санкцыі. Але замест таго, каб вярнуцца ў рэчышча міжнароднага права, імкнецца зайсці з іншага боку, шухае абыходныя шляхі. У Крамлі разлічваюць на тое, што актыўная роля Масквы ў сірыйскім канфлікце і барацьбе з ісламскай дзяржавай адцягне ўвагу ад Крыма і спіша ўсе былыя грахі. Ды разлікі гэтыя пакуль што марныя. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.